خروج ان حافظون، اور جو لوگ ہم لے خروج ہیں اپنی خروج کے حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، باللہ علی ازواجہم مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم یا وہ جو مالک ہیں ایمانہم دائیں ہاتھ ان کے، فانہم غیر ملومین تو ان پر کوئی الزام نہیں، فمن ابتغى وراء ذلك، اور وہ شخص جو تلاش کرے سوائے اس کے، فأولئك هم العادون، بس وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جس پر میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ آیت دو چیزیں وہ فضائے شہوت کا محل قرار دیتی ہے، اور ان دو کے علاوہ جتنے بھی فضائے شہوت کے طرق ہیں سب کی حرمت کی دلیل ہے، اس لیے اس آیت پر متا کی مختصر بات ہو گئی کہ اہل تشیع کے ہاں متا کے جو فضائل ہیں، کتاب و سنت کے ہاں جنا اور متا کا ایک ہی حکم ہے اور دونوں کا کوئی فرق نہیں، نہ معنی کے اعتبار سے نہ حکم کے اعتبار سے، اور اہل تشیع یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ عام عورتوں کے ساتھ تو متا کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر ان سے کوئی مولوی کو کہے کہ اپنی لڑکی ہمیں دے دے متا کے لیے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ متا اتنی بڑی عبادت ہے تو اہل تشیع کے علماء کو اس عبادت پر سب سے آگے بڑھنا چاہیے اور وہ اپنی لڑکیاں خود پیش کریں، بورڈ لگائیں کہ جہاں پر متے کی سہولت میسر ہے اور ثواب کیونکہ کا درجات حسن کا درجات عدی، یہ سارے درجات ملتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اپنا ضمیر بھی مطمئن نہیں. اگر اپنا ضمیر مطمئن ہوتا تو اپنی لڑکیاں بہنیں بیویاں وہ بھی صرف مکروہ ہے، لیکن فضیلت تو بہت بڑی ہے تو ان کو اسپیشل اس کام کے لیے وقف کیا جاتا. لیکن اگر کسی ذاکر عالم یا ان کے خطیب سے کوئی آدمی بھی مطالبہ کرے تو وہ اپنی لڑکی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کا پتہ یہ چلا کہ وہ دوسروں کو، دوسری مسلمان لڑکیوں کو ترغیب دیتے ہیں اور خود بجوز اس بجوزیت کے لیے تیار نہیں. مدعے کا حل تو یہ بحث مباحثہ مناظرہ ہے ہی نہیں. مدعا کے لیے جو شیعہ عالم تیار ہو طلاق دینے کے لیے تو اس کو کہا جائے کہ ہمارے پاس طالب علم ہے اور متا کے لیے چلو یہ دیکھ لیتے ہیں تمہارے نزدیک تو متا نکاح ہے تو آپ مہربانی کریں ہمیں مال چاہیے، اور پتہ چل جائے کہ تم خود بھی اس پہ مطمئن ہو تو کبھی بھی وہ تیار نہیں ہوگا. دلائل اور مناظرہ مباحثہ کی بات تو بات کی ہے، لیکن اگر اتنی فضیلت والا عمل ہے تو کس پر خود عامل ہونا چاہیے، جبکہ وہ خود عامل ہونا یہ باعث سے شرم سمجھتے ہیں. اور تہذیب الاحکام والے دجال میں لکھا ہے کہ متا سیدہ کے ساتھ بھی جائز ہے، یہ ہاشمیہ عورت ہو سیدہ اس کے ساتھ بھی جائز، یہ ان لوگوں کے دل میں محبت سیدات کا بھی بھانڈا وہ ٹوٹ گیا کہ یہ محبت ہے اہل بیت اور ہاشمی خاندان سادات کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ مدے کا جواز اور زنا کا جواز وہ تہذیب الاحکام والے شیطان نے لکھا، اور تہذیب احکام ان کے کتب سیاہ اربعہ میں سے ہے، اس میں اس نے جواز لکھا شیطان نے. چلو بہرحال، تو اسی طرح استمناء بالید اہل سنت کے ہاں یہ حرام ہے، غیر مقلدین ان کے نزدیک یہ جائز ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر مجبوری ہو تو یہ بھی اجر اور ثواب بھی متوقع ہے اس پر. لیکن اس آیت سے ہوتے ہوئے من ابتغا وراء ذلك تو یہ حرمت کی دلیل ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، مالک، تینوں آئمہ سے جس کی حرمت منسوخ ہے، اور امام احمد کی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری کہ ان کا کیا نظریہ ہے. بارہ تینوں اماموں کی یہ نص موجود ہے کہ وہ حدیث میں بھی آتا ہے الناکے و بالید ملعون، جو ناکے بالید ہے یہ ملعون ہے. ایک دوسرا یہاں پر بات چلی ہے کہ ما ملکت ایمانہم میں صرف لونڈیاں ہیں یا لونڈے بھی ہیں. ما ملکت ایمانہم تو بظاہر لفظ عام ہے، بعض بے وقوف قسم کے لوگ اس طرح چلے گئے کہ یہاں لونڈے لونڈیاں دونوں مراد ہیں، حالانکہ لونڈا مراد ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ جو حرمت اغلام بازی کی نصوص ہے اس کے ساتھ لونڈے کے ساتھ یہ کھیل جو ہے وہ حرام ہے، اس سے مراد ہے ملکت ایمانہم سے، یعنی یہ عام مخصوص من الباس ہے اور اس میں لونڈے داخل نہیں. اب جو لوگ غیر مقلدین یہ ایسی قوانین اور ضوابط سے بھی غیر مقلد ہیں، یا عام کوئی مخصوص من الباس بھی ہے، یا عام عام بھی ہے، یا کلام غیر مخصوص من الباس، تو ان کے مذہب کے مطابق جہاں ملکت ایمانہم میں یہ جو لونڈے ہیں وہ بھی داخل ہونے چاہیے، حالانکہ مخصوص قطعیہ جو حرمت لباس پر ہیں اس سے وہ مخصوص ہیں، وہ اس میں داخل نہیں. تیسری بات یہ بھی مفسرین نے کیڑی کے جس طرح مالک لونڈی سے بتی کر سکتا ہے اور سزائے شہوت، اسی طرح مالکہ اپنے لونڈے سے بھی جن کی خواہش پوری کر سکتی ہے یا نہیں، اس پر بھی بڑی لمبی باتیں کی، لیکن وہ باتیں سب اللغو میں ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں. اصل چیز ہے کہ لونڈے مرد کا معاملہ ہے، عورت اپنے لونڈے سے اس طرح جنس کی خواہش پوری کر نہیں کر سکتی، یہ حرام ہے. تو ما ملکت ایمانہم اس میں صرف ایک ہی شک نکلے گی، اور وہ بھی اس زمانے میں نہیں، وہ صرف یہ ہے کہ مالک اپنی لونڈی کے ساتھ بتی کر سکتا ہے بس. اس کے علاوہ جتنی شکیں موہوم اور محتمل ہیں وہ سب حرام ہیں. اِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہاں بتا دیا کہ اسلام میں خواہشات کا ختم کرنا نہیں، خواہشات کو شریعت کے تابع کرنا ہے، اور ہندو دھرم میں یا عیسائی دھرم میں وہاں پر نفس کشی کا کی اصطلاح چلتی ہے، نفس کشی، نفس کو مار رہے ہیں، اور صوفیاء متصوفہ کہتے ہیں اچھے صوفیاء اولیاء اللہ لوگوں لوگ ان کی بات میں جو متصوفہ اور جس طرح کے صوفی ہیں ان کے عامل اصطلاح نفس کشی، نفس کی خواہشات کو مار دو، اور وہ پھر مارتے کیسے، سارا دن دھوپ پہ بیٹھے رہو اور سارا دن آگ کے قریب رہو، اپنی خواہش کے خلاف چلو اور شادی نہیں کرنی، شادی اور اسی طرح یہ شادی نہ کرنے کو عبادت سمجھتی، اور اپنے خواہشات نفس اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آیت سے یہ مسئلہ نکل رہا ہے کہ اسلام میں اس رہبانیت کی کوئی راہ نہیں اور نہ اس تبدل کی کوئی راہ ہے, اور اسلام نفس کشی کا حکم نہیں دیتا, نفس کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کا حکم دیتا ہے. اس لیے یہاں پر غذائے شہوت جیسی چیز جو مبنی پر حیوانیت ہے اور یہ خواہش حیوانیت سے تعلق رکھتی ہے, اس کے بھی جائز اور صحیح استعمال کی قرآن نے اجازت دے دی اور فرمایا اپنی بیویوں لونڈیوں سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو. تو یہ رد ہے ان سب متصفا قسم کے لوگوں پر جو نفس کشی کے نام پہ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. الَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْلِهِمْ رَاعُونَ. یہاں پر حضرت شیخ کی تقریر ذرا سمجھ لیں کہ امور ثلاثہ کا بیان ہوگا. امور ثلاثہ تین امور قرآن ذکر کرتا ہے, اور وہ تین امور ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عذاب چلتا ہے, عذاب نہیں آتا. تو اس کو کہا جاتا ہے امور ثلاثہ, یعنی تین کام دافع للعذاب, جو عذاب کو دفع کرنے والے ہیں. ان تین کاموں میں ایک کام ہے شرک نہ کرو, اور دوسرا کام ہے ظلم نہ کرو, اور تیسرا احسان کرو. ہاں بھائی, کتنے کام ہیں؟ نمبر ایک شرک نہ کرو, نمبر دو ظلم نہ کرو, نمبر تین احسان کرو. یہ آپ بار بار اصطلاح آئے گی, میں اتنے کہہ کے چلا جاؤں گا. امور ثلاثہ, امور ثلاثہ دافع للعذاب میں تین چیزیں ہیں, سارے سمجھ لو. ظلم نہ کرو, شرک نہ کرو, اور احسان کرو. یہ اب یہاں تینوں چیزیں آ گئی, نکالو کہاں آیا شرک نہ کرو. اللہ خیر کرے, نکل ہے. ہاں, کیا مطلب ہے شرک نہ کرو؟ لغو عام ہے اور اس کا فرد اعظم وہ شرک ہے. شرک نہ کرو, ظلم نہ کرو. ظلم نہ کرو کہاں سے آیا؟ ہاں, یہاں سے یہ اشکال ہے کہ زنا کیسے ظلم ہے, زنا کیسے ظلم ہے. یاد رکھو, زنا بہت بڑا ظلم ہے اور کئی مظالم کا مجموعہ ہے, کئی مظالم کا. مثال کے طور پہ زانی جب زنا کرے گا, اس کا جو بچہ ہے اس بچے کی پوری زندگی تباہ ہے. اول تو وہ بچہ ابتدائی ہی قتل کر دیا جائے گا, یہ بھی ظلم ہے. اور اگر وہ بچہ بچ گیا تو اس کا نسب کہیں نہیں ہوگا, نہ وہ کسی کا وارث ہوگا, نہ اس کا کہیں سے نسب مل سکے گا, اور غیر ثابت النسب ہوگا. تو اس کے لیے پیسے آر بھی ہے اور باعث ہلاکت بھی ہے, وہ ہلاک بھی ہوگا اور اس کو آر بھی ہوگی. اس اعتبار سے ایک یہ, دوسرا زنا دوسرے کے حقوق میں مداخلت ہے, دوسرے کے حق میں مداخلت ہے, اس لیے بھی یہ ظلم ہے. اور تیسرا جو پرانی سزا شہوت کے محل ہیں ان سے تجاوز ہے, اور وضو شیف وغیرہ کا حلے کی قبیلہ سے ہے, اس لیے اس لحاظ سے بھی زنا ظلم ہے. اور چوتھا, زنا ایسا گناہ ہے جس سے پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے, اور معاشرے کی تباہی جتنے ولد الزنا غیر ثابت النسب, ان کی وراثت کے مسئلے, ان کے ساتھ آگے نکاح کے مسئلے, اور بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. اس لیے زنا جس ایک ظلم نہیں کئی ظلموں کا متضمن ہے. یہاں پر فرمایا وہ اپنے عروج کی حفاظت کرتے ہیں, اور مطلب کیا ہے؟ زنا نہیں کرتے, یعنی ظلم نہیں کرتے. والذین ہم لاماناتہم, خیانت نہیں کرتے, خیانت سے ظلم ہے. عہدہم عہد بھی توڑتے، نقض عہد بھی ظلم ہے۔ یہ ظلم آ گئے زنا، خیانت اور نقض عہد۔ اور چلیے چلیے دیکھو، ہم لے امانات ہیں، وہ اپنی امانات اور عہد ہیں، اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، مطلب کیا ہے نبھانے والے ہیں۔ امانت اور عہد اس کا تعلق ہے معاملات کے ساتھ۔ تو انسان کو تین چیزوں کی اصلاح مقصود ہے۔ پہلی چیز ہے عقیدہ، عقیدہ اور ایمان، یہ درست ہو۔ اس کے بعد ہے اعمال، شریعت نے جن اعمال کا حکم دیا اس پر عامل ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ ہیں معاملات، یہ آپس کے جو معاملات ہیں یہ بھی درست ہو۔ دین داری کا اصل امتحان معاملات پر ہوتا ہے۔ عقیدہ ایمان بنیاد ہے، عمل صالح اسی عقیدہ ایمان پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ یعنی اظہار ایمان وہ عمل صالح کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان کا ظاہر ہونا، پتہ چلے کہ اندر ایمان ہے، اس کا مظہر اعمال صالح ہے۔ شریعت نے جو اعمال بتائے بالخصوص جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، یہ ایمان کے ظہور کے طرق ہے اور مظہر ایمان ہے۔ نماز ہے، یہ مظہر ایمان ہے، زکات مظہر ایمان ہے، حج مظہر توحید اور مظہر ایمان ہے، اعمال صالحہ کی وہ اہتمام ہو۔ اور جو معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا کہ یہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو معاشرے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ اکیلا انسان، وہ اگر آپ اکیلا ایک آدمی ہو، وہ پڑھے گا یا روٹی پکائے گا یا دوسرے انتظام کرے گا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ سیاست، یہی شرعی سیاست ہے، اپنے معاملات کی اصلاح۔ شریعت کسی کو سیاست کے دی، آج کا وہ فرار سیاست نہیں، اور یہ سیاست گھر سے شروع ہوتی ہے۔ چھوٹی سلطنت گھر ہے اور بڑی سلطنت وہ اسلامی حدود ہیں اور حکومت ہے۔ بہرحال اس میں امانت کا لفظ جہاں پر یہ عام ہے اور عہد کا لفظ بھی عام ہے، تمام عہود کو شامل ہے، تمام امانات اور ذمہ داریوں کو شامل ہے۔ اگر مسلمان کو ان دو چیزوں کا لحاظ کر لے، امانت کا بھی اور عہد کا بھی۔ امانت کیا ہے؟ اب چھوٹے کام سے لے کر بڑے تک، ایک مدرسے کا مدرس ہے، اب تدریس یا اس کی جو ذمہ داریاں ہیں یہ اس کے ذمہ امانت ہے، ان کو پورا کرنا۔ اسی طرح ایک دفتر کا کلرک اور چپڑاسی ہے، اس کے ذمہ جو ڈیوٹی ہے وہ اس کی امانت ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اسلامی ملک کا امیر المومنین یا اسلامی ججز اور قاضی قضات حضرات یا یہ سارا عملہ، ہر ایک کے مطالعہ کا احکام، یہ اس کے حق میں امانت ہے۔ فرمایا اس میں خیانت نہ کرو، اپنی ڈیوٹی پوری پوری ادا کرو۔ اب ہر آدمی اگر اپنی ڈیوٹی سنبھال لے، ذمہ داری سنبھال لے، مدرس ہے اپنی ڈیوٹی پوری دے، امام ہے اپنی ڈیوٹی پوری دے، امیر المومنین ہے وہ اپنا فرض سے منصبی ڈیوٹی پوری ادا کرے، یعنی ہر بندے کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ میرے ذمہ جو کام ہے اس کام کو پورا نہ کرنا خیانت ہے اور اس کو پورا کرنا امانت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ امانتوں کا لحاظ رکھو، مطلب ہے جس کی جو ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی میں کوتاہی نہ کرے۔ اب یہ لفظ تو ہے صرف امانات ہے، لیکن پوری زندگی کو شامل ہے اور زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہے۔ اس میں تعمیل ہر ڈپٹی اس کو پورا ادا کرو اور اس میں خیانت نہ کرو. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات میں تو اتنی گڑبڑ ہے کہ سدھارنے کو بھی نہیں سدھرتے. اور اچھا بھلا نمازی ہوگا, روزے دار, زکات دینے والا اور حاجی بھی 10-12 حجے کر کے آیا ہوگا, لیکن ڈپٹی کو ڈپٹی نہیں سمجھے گا, بڑے درجے کا خائن ہوگا. اسی طرح آج کسی سے کوئی معاہدہ ہو, یہ جو آپ کا داخلہ ہے یہ بھی معاہدہ ہے, عہد ہے. اسی طرح کسی چیز کا حلف برداری ہے, کسی صحیح نوکری کی حلف برداری, چھوٹے عہدے ملازم سے لے کر وہ صدر, وزیر اعظم, سلطنت اسلامیہ کے خلیفۃ المسلمین تک, یہ سارے حلف اور اس پر جو عہد لیے جاتے ہیں عہود, یہ سارے عام ہیں. تو فرمایا ان سب کا لحاظ رکھو. بعض لوگوں نے یہاں پر امانت سے مراد ووٹ لی جائے, یہ جو ووٹ کفر والی لونڈی یہ لیا ہے, ان مفتیان کرام کی لفظش دماغ اور لفظش قلم ہے. یہ موجودہ سیاسی نظام جمہوریت والا اس سیاسی نظام پر کتاب و سنت کی آیات کو کشید کر فٹ کرنا, یہ یحرفون الکلم ام موازیہ کے مواضح ہی کے, اس لیے موجودہ ووٹ پر امانت سے استدلال کرنا کہ اپنے ووٹ صحیح دو, بھلا کرو, یہ تحریف ہے قرآن کی اور تحریف ہے احادیث رسول کی. اور یہ متوازی جمہوریت, اس کا اسلام میں تصور ہی نہیں. جب تصور نہیں تو اس پر بلکہ یہ ووٹ وغیرہ یہ تو خیانت کے درجے میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو امانت رکھی ہے وہ کتاب و سنت کا نفاذ ہے, اور یہ جس کا نافذ نہ کرنا یہ خیانت ہے. اور کلمہ پڑھ کر عہد کیا گیا اور وہ عہد کی ہے محمد الرسول اللہ کے عہد کا مطلب ہی یہ ہے کہ نظام محمدی کا نفاذ ہوگا. اور محمد الرسول اللہ جب کلمے میں پڑھا لا الہ الا اللہ, اس میں یہی بات پڑھی کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور سلسلہ زندگی اور اس کا طریقہ وہ محمد ہی ہوگا. محمد الرسول اللہ کا مطلب ہی یہ ہے. تو ایک کلمہ پڑھنے کے ساتھ اس چیز کا عہد آ گیا کہ لا حاکم الا اللہ, اب کوئی اسمبلی قانون نہیں بنائے گی, قانون ساتھ اسمبلی نہیں ہوگی, بلکہ قانون ان الحکم الا اللہ, قانون بنا بنایا ہوا آیا ہے اور قانون اللہ کا چلے گا. لا حاکم, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قانون ساتھ نہیں. اب جو قانون ساتھ بنے گا وہ قانون ساتھ نہیں رہے گا, وہ مرتد ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, اولئک هم الظالمون, جو ما انزل اللہ کے قانون کی حقانیت کا قائل نہیں تو اولئک هم الکافرون ہے, اولئک هم الظالمون ہے, وہ ظالم ہو سکتا ہے, کافر ہو سکتا ہے, وہ قانون ساتھ نہیں ہو سکتا, قانون بنا بنایا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہماری اسمبلی قانون ساز ہے اور قانون ساز بھی گلیریاں بنا رہی ہیں. قانون ہیں چند جبل جن کو نہ اپنے گھر کا پتہ ہے, ملک کو سنبھال کے قانون بنا رہے ہیں. قانون بنا بنایا ہے اور اس قانون کے نفاذ کا طرز عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی وہ طرز ہے. اور اس لیے ان آیات کو ووٹوں, الیکشن یا اس پر فٹ کرنا یہ تحریف ہے کتاب اللہ کی اور یہ بدترین قسم کا ظلم ہے. بڑے بڑے مولوی اس میں پڑے ہوئے, مولویوں کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے. یہ قوم کی جدہ نکلتی ہے تو قرآن کو بھی ساتھ سیکھ دی جاتی ہے. بھائی تم جو نکلے ہو قرآن کو تو کچھ نہ کہو, ساتھ قرآن کو بھی کھینچا ہوا ہے. جہاں امانت کا لفظ آیا, ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے, امانت کا جہاں لفظ آیا کہتے ہیں ووٹ, ووٹ صحیح دو. اچھا جی, ہم لے امانات وہ اپنی امانات کی رعایت کرتے ہیں, یعنی خیانت نہیں کرتے, خیانت نہیں کرتے. بعضہم نمبر تین, اور اپنے عہد کی بھی نبھانے والے ہیں, جو عہد کیا ان العہد کان مسحورا, عہد کے بارے میں سوال ہوگا, عہد کو بھی نبھانے والے ہیں. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ عہدہم راؤل, یہ پوری زندگی کے عہود کو شامل. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, معلوم ہوتا ہے نماز سب سے عام ہے, شروع نماز سے کیا اور ختم بھی نماز پر کیا. اوصاف مومنین کو, شروع میں بھی نماز آخر میں بھی نماز. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت تھا تو آپ کی وصیت بھی تھی الصلاۃ الصلاۃ, نماز کا خیال رکھنا, نماز کا خیال رکھنا, اور نماز کا پانچوں وقت کی پابندی ہے. بڑی مشکل اللہ علی الخاشعین, بڑی مشکل ہے. اس لیے فرمایا پہلے خشوع بالصلاۃ, اس خشوع بالصلاۃ پہ انشاءاللہ مستقل بات کریں گے. جب میرا دل ہے کہ اس سال غیر مقلد نماز اور کتاب و سنت والی نماز کے پورے مسائل کا ایک عنوان آنا چاہیے, باقی مسائل غیر مقلدین پر ایک ہی مسئلہ نماز والے کافی ہے, سارے اس کے اندر آ جائیں گے. تو بہرحال وہاں خشوع پر بھی گفتگو ہو جائے گی کہ خشوع کی صلات کیا ہے. یہ قرآن پاک بار بار مطالبہ کرتا ہے احادیث بھی کہ نماز میں خشوع اختیار کرو. خشوع کا معنی تو بتا دیا ہے, سکون اور خضوع, دل کا ذوق اور طبیعت کی فرحت, یہی ہے. لیکن اس کے اور بھی کچھ مصداقات ہیں. چلو بہرحال یہاں پر والذین ہم علی صلواتہم, وہ اپنی نمازوں پر یحافظون, حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کرتے ہیں کیا مطلب؟ محافظت صلاۃ میں اوقات کی پابندی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں. سمجھو بات کیا مطلب؟ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں, وہاں پہ دور. اور پرانے پاک میں دوسرے مقام پہ بھی آ گیا کہ نماز والی عبادت جو ہے یہ موقوتا ہے, اپنے وقت مقررہ پر ہے, مقرر شدہ اوقات پر ہے, جس پر رد ہے اہل تشیع اور غیر مقلدین کا. اہل تشیع وہ تین تین کٹھی کر لیتے ہیں, اور کبھی دو دو, مغرب ہیں فلاں فلاں. اور غیر مقلدین بھی کہتے ہیں اگر فٹ بال کا میچ ہو تو نمازیں دو کٹھی پڑھی جا سکتی ہیں. یہ اللہ جانے اب کرکٹ کا کیا حکم ہے. فٹ بال کے بارے میں تو ان کے بتاوا میں یہ گنجائش لکھی ہے, فٹ بال کا میچ وغیرہ ہو دو نمازیں کٹھی پڑھ لو. تو اسی طرح بلا عذر, یاد رکھو ہمارے ہاں بلا عذر نمازوں کو اکٹھا کرنا جائز نہیں. دلیل ایک یہ ہے, علی صلواتہم یحافظون, حفاظت صلات میں اس کے اوقات مقررہ پر پڑھنا اور اس کے اوقات میں اس کو ادا کرنا. اور کتاب موقوتا سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے اوقات مقررہ. یہ مغرب ہے شغرب ہے یہ بےمانی پر مبنی ہے. اور مرضی پڑے تو دو تین کٹھی کھینچ لی اور چلا گیا, بس تو پڑھتے ہی ملان کوئی نہیں. اگر پڑھے بھی صحیح تو کٹھی دو چار رکاتے سجدے دیے اور بھیجا, وہاں پر یہ حفاظت نہیں. اسی طرح غیر مقلد, یاد رکھ لو غیر مقلد کسی مذہب کا نام نہیں, کوئی ان کا منتخب مذہب نہیں. اگر آپ غیر مقلدین کی کتابیں دیکھیں بتاوا سنا یہی دیکھ لو, ایک ہی مسئلہ ہوگا, ایک مسئلہ. اور اس میں کیا ہوگا, ایک مفتی صاحب کہیں گے حلال ہے، نیچے والا مفتی کہے گا حرام ہے، اوپر والا مفتی کہے گا جائز ہے، نیچے والا کہے گا ناجائز ہے. یہ پورے ڈرامے فتاوی ثنائیہ میں اسی طرح فتاوی اہل حدیث، فتاوی علماء اہل حدیث، فتاوی محمدیہ میں فتاوی محمدیہ لے کر آیا تو شروع سے جو کھولا اس نے بڑی تمہید رکھی کہ اور بھی فتاوے موجود ہیں، لیکن ہمیں ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اور فتاوی جہاں جو ہیں وہ مبنی پر اقوال ہیں، ان میں کالا پلا کالا پلا کالا پلا، یہ ہمارے فتاوی میں سوا قرآن اور سنت کے ہم کوئی چیز نہیں بیان کریں گے، یا قرآن ہوگا یا سنت. اور پہلا مسئلہ جو اس نے لکھا ہے وہ بزرگوں کے قول سے شروع کیا، پہلا مسئلہ شروع تمہید ہے کہ ہم فتاوی لکھ اتنے رہے ہیں کہ قرآن حدیث ہم بیان کریں گے، اقوال ہی بیان کریں گے، اور پہلا مسئلہ ہی اس نے قول سے شروع کیا. یہ ایسے بے وقوف لوگ ہیں. اور کہتے ہیں نکاح بالجد جائز ہے، اس کی دلیل بتا دیں. یہ عبارات پچھلے سال تو آئی تھی، عبارات میں ان کے کئی عبارتیں موجود ہیں، ان کی ہدیہ میں بھی اور دوسری بلکہ پچھلے سال جن کے پاس کاغذات ہیں وہاں پر آ چکی ہیں، اور یہ بھی اپنے مقام پہ آ جائیں گی. استمنا بالجد یہ نیا نیا تشریف لایا ہے، پہلی دفعہ سنا ہے، اور یہ تو معروف مسئلہ ہے ان کا. اور متعدد کتابوں میں ہے، صرف ایک کتاب میں نہیں، متعدد کتب میں درج کیا انہوں نے، اور یہ تو قائل بھی ہے اس کے. ہاں بالکل، دیکھو البتہ ایک مسئلہ ہے سفر کے اوقات میں نماز کا جمع کرنا، سفر میں. اچھا یحافظ سفری نماز میں، بہرحال قرآن و سنت کی نصوص کو پیش نظر رکھتے ہوئے حتی الامکان سفر میں بھی جمع کرنا ٹھیک نہیں، لیکن اگر اضطرار ہو جائے تو گناہ بھی نہیں. آج کے مولوی گناہ کہتے ہیں، اضطراری ایسی حالت ہو جائے نہ ہو سکے تو گناہ بھی نہیں. حالت سفر میں کیونکہ اس پر کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہے، ہم جب کٹا سفر کرتے حضرت رومانی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ، استاد اس بات کے سخت پابند تھے، بس نماز کا وقت ہوا کہ جاؤ پہلے نماز پڑھو، نماز پڑھو. ایک دن ہم مناظرے پہ جا رہے تھے تو زہر کی نماز تھی غالباً، زہر کی نماز، تو وہاں پر کوئی مسجد کوئی پانی کی جگہ کوئی کہیں کوئی چیز نہیں تھی. ہر نماز لیٹ ہو گئی تو استاد بڑے پریشان، تو یہ نماز لیٹ ہو گئی، نماز رہ گئی. یہ میں نے کہا استاد جی آپ کو گناہ ہوگا، مجھے نہیں ہے گناہ. کہتے کیوں؟ میں کہا میں تو جمع بین الصلاۃ ہم کا قائل ہوں، آپ نہیں ہیں، آپ کو گناہ ہوگا، ہمیں نہیں. تو چھوا لگتے پھر بہاری پہ مسئلہ یہ گر گیا جمع بین الصلاۃ. میں نے کہا میں تو قائل ہوں جمع بین الصلاۃ پھر سفر کا، تم نہیں مانتے. صورت میں کوئی صورت نہیں، حقیقت یہ بھی ہو سکتا ہے. لمبی بات چات ہوتی رہی، آخر پہ کہتے آپ آدھے غیر مکلف ہیں. بھائی ایسے تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے حالات آ جاتے ہیں سفر میں، وہاں پر اس مجبوری کے ساتھ اگر جمع بین الصلاۃ کرتا ہے تو ہمارا صاف نظریہ ان احادیث کی روشنی میں یہی ہے کہ گناہ گار نہیں ہوگا، اور آمدن نہ کبھی کیا اور نہ کرنے کو دل کرتا ہے. جہاں تک ممکن ہو تو نماز اپنے وقت میں پڑھنی چاہیے، اور جہاں ممکن نہ ہو سفر میں کبھی کہیں نہ وضو کی جگہ ہوتی ہے، کوئی ایسا ایریا ہوتا ہے جو بالکل مشرکین کا اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کہ ایسی صورت حال میں اگر کوئی جمع کر لیتا ہے اس پر ہم گناہ کے قائل نہیں، کرنی نہیں چاہیے. جس سے یہ بھی نہ سمجھنا کہ خیر صلاح، خیر صلاح نہیں، بہتر یہی ہے کہ نماز یحافظون کے مفہوم سے یہی پتہ چلتا ہے اپنے اپنے اوقات میں نماز پڑھنی چاہیے. اللہ صلوات یحافظون اولئک ایک ہوتا ہے ضمیر کا مرجع, اس سے مراد ہوتی ہے ذات. ایک ہوتی ہے اسم الاشارہ کا مشار الیہ, اس سے مراد ہوتے ہیں اوصاف. یا اولئک اس کا مراد کیا ہوں گے؟ اوصاف, انہی صفتوں والے. کون سی صفتوں والے؟ بھائی ایمان, اعمال, معاملات. ایمان, اعمال, معاملات, یہ تین چیزوں کو درست رکھنے والے. عقیدہ بھی صحیح, عمل بھی, معاملات بھی. ہے یا انہی صفتوں والے کون؟ شرک نہ کرنے والے, ظلم نہ کرنے والے, احسان کرنے والے. یہ اوصاف ثلاثہ والے مومن. اولئک هم الوارثون, یہی لوگ ہیں. هم الوارثون, جو وارث ہوں گے. اس پر بات ہو چکی ہے کہ جنت میں جانے کو وراثت سے کیوں تعبیر کیا گیا, یہ میں بتا چکا ہوں. کچھ وجوہات آ گئی, اور ایک اور وجہ بھی سن لو. حدیث میں آتا ہے کہ ہر آدمی کا ایک مکان جنت میں ہے, ایک جہنم. ہر آدمی کا ایک بلڈنگ جنت میں ہے اور ایک جہنم میں. اب جب آدمی جہنمی ہو تو جہنمی والی جو بلڈنگ جنت میں ہے وہ دوسرے ایمان والے کو مل جاتی ہے, وہ اس کا وارث ہو جاتا ہے. اور وہ کافر جو ہے وہ جہنم میں چلا گیا اور اس کی بلڈنگ کا وارث ایمان والا بن گیا. تو ایک تو اپنی بلڈنگ ہے, ایک دوسروں کی بلڈنگیں جو ہے وہ بھی مل جائے گی جن کی نشستیں خالی ہوں گی, اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے, نعوذ باللہ. تو یہ بھی عزیز اس لحاظ سے بھی وراثت ہے. لیکن وہ جو پہلے وجوہات میں نے بیان کی تھی اصل وہ ہے. اولئک هم الوارثون, یہاں پر اشکال ہے. مبتدا, خبر, ضمیر فصل, معرفۃ. مطلب کیا ہے ضمیر فصل؟ اثر. مطلب کیا ہے کہ صرف یہی جنت کے بارے ہوں گے, صرف یہی. حالانکہ اہل سنت کے نظریہ ہے کہ نفس ایمان پر بھی جنت ملے گی. یہ تو کمال ایمان کا درجہ ہے. کمال ایمان کا اعمال بھی درست ہوں, معاملات بھی درست ہوں, سارے کمال ایمان کا درجہ ہے. اور اہل سنت کے نزدیک نفس ایمان بھی سند ہے جنت کی, نفس عقیدہ سے بھی جنت ملے گی. یہاں اثر کر دیا کہ صرف یہ لوگ جنت میں جائیں گے. تو اس کے کئی جواب دیے گئے. ایک جواب یہ دیا کہ یہ جو وارث ہوں گے نا, یہ فردوس کے وارث ہوں گے. یہ وارث کون, کس کے وارث بیان کیے گئے؟ ایک ہے نفس جنت اور ایک ہے جنت الفردوس. یہ اعلی الجنہ ہے, جنت کا سب سے اعلی اور اونچا رتبہ وہ فردوس ہے. تو جنت میں تو مومن بھی جائے گا ایمان کی بنیاد پر, لیکن جو سب سے عالی درجہ ہے وہ جنت الفردوس کا ہے. اور جنت الفردوس ملے گی ان کمال ایمان والوں کو. اب اس تقریر پر اشکال, خوارج, معتزلہ, پرویزیہ وغیرہ جو موجودہ گمراہ فرقے ہیں ان کا یہ ختم ہو دیا. ہاں, خلاصہ جواب کیا نکلا کہ نفس ایمان سے تو جنت ملے گی. جہاں نفس ایمان نہیں مراد بلکہ نفس جنت نہیں مراد بلکہ جنت کے درجات عالیہ مراد ہے. اس لیے دلیل کیا ہے؟ الفردوس کا لفظ. اور فردوس کہتے ہیں اوسط الجنہ, اوسط الجنہ. حدیث میں آتا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ سے, بخاری شریف میں ہے, جب بھی جنت کا سوال کرو تو بس ادو ہو الفردوسا, فردوس کا سوال کرو کیوں یہ فردوس کون سی جنت ہے؟ فرمایا اوسط الجنہ، یہ جنت کا سب سے اوسط عمدہ کے معنی میں ہے، سب سے اشرف حصہ ہے، سب سے اعلیٰ حصہ ہے، اور اسی جنت کے بارے میں آیا کہ سقفہ عرش الرحمن، یہ بھی بخاری میں، اسی کی چھت جو ہے وہ عرش رحمان ہے. کچھ سمجھ گئے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا عرش اس جنت کی چھت ہے. معلوم ہوتا ہے اوسط کے لیے نہیں مانا کہ درمیان میں ہے، اوسط کا مطلب ہے کہ اوپر والا حصہ ہے اور سب سے عمدہ حصہ ہے، سب سے بہتر حصہ ہے ساری جنت سے اوپر. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری، فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، معراج والی رات جنت کے اندر داخل ہوا اور بلڈنگ دیکھی. میں نے کہا میرے ساتھ میں کہیں ابراہیم تھے، میں نے پوچھا یہ کس کی ہے، یہ من ہاضا کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا چلو چلو آگے چلو. آگے گیا پھر بلڈنگ دیکھی، میں نے کہا یہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا چلو چلو چلو چلو آگے چلو. پھر میں گیا آگے دیکھا تو وہ مثلت صاحب ایک بلڈنگ دیکھی، مثلت صاحب کی تشبیہ ہے اس کے حلم اور بلندی میں. میں نے دیکھی وہ جیسے بادل نظر آتے ہیں نا دور سے، اس طرح بہت بڑا محل دیکھا اور وہ گوتیوں سے جڑا ہوا تھا اور وہ بڑا چمک رہا تھا. تو میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ یہاں وہ بول پڑے دونوں بزرگ، وہ کہنے لگے میکائیل جبریل. کہنے آدھا منزلوں کا یا رسول اللہ، یہ آپ کی بلڈنگ ہے، آپ کی بلڈنگ جو سب سے اونچی ہے. تو میں نے کہا کہانی ادخل منزلی، ذرا مجھے چھوڑو میں اپنی بلڈنگ دیکھ تو لوں نا. انہوں نے کہا نہیں. فقال لا، دونوں نے کہا نہیں، دونوں فرشتے معصوم. وہ کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ انہ کل بقی لکا عمر، تمہاری دنیا کی زندگی باقی ہے، عمر باقی ہے. اور والا جب تک ملتا، جس وقت تو دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، جس تک ملتا پوری ہو جائے گی عمر، تو آپ کس بلڈنگ میں آ جائیں گے، آپ کس بلڈنگ میں آ جائیں گے؟ یہ بخاری شریف ہے، کوئی گپو کیسا نہیں ہے، بابے کی کتاب ہے. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے میں خود دیکھ کے آیا، اور جہاں پر لفظ بھی کہ جب عمر پوری ہو جائے گی تو آپ اس بلڈنگ میں آئیں گے، قیامت والے دن کی بات نہیں، عمر کے تکمیل پر آپ کس بلڈنگ میں آئیں گے. لیکن ملا کہتا ہے اللہ کو جگہ ہی نہیں ملی نور رکھنے کی. اللہ کے نبی فرماتے میں دیکھ کے آیا ہوں میں کہاں جانا ہے. اسی لیے وفات کے بعد اشارہ بھی اوپر کرتے تھے، نابا ست پھر بہ حد کی طرف اشارہ کرتے تھے، نیچے نہیں کرتے تھے، اور ساتھ کہتے بھی تھے اللہ عمر رفیق اعلیٰ. میں حیران ہوں کہ ان شیوخ الحدیث کو یہ حدیث نظر سے نہیں گزرتی. اور پھر حضرت فاطمہ یا ابا تا من جنت الفردوس سے بابا، اب دیکھیں من جنت الفردوس سے بابا اتنی صاف حدیث، اور وہ بھی بخاری میں، اور کہنے والی بھی حضرت فاطمہ ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اے میرے ابا جان، ہمیں چھوڑ کر جنت الفردوس کو ماوا، تو ایک دو دن کے لیے نہیں گئے، ماوا مستقل ٹھکانہ بنا لیا، ہمیں چھوڑ کر جنت کو مستقل ٹھکانہ. اور وہ جنت بھی کون سی؟ ماں بہنا بیٹی کا ممبر ہی لانی نہیں، وہ جنت کا فردوس، جنت الفردوس. اور جنت الفردوس آلن جنہ اوسط ہو سکو عرش الرحمان، جس جنت کی چھت رحمان کا عرش ہے. فرماتی ہے آپ نے وہاں ڈیرا لگایا. او دوستو بزرگو، خیال کرو، خیال صرف ان سامری مل جائے گا. اب ملا نبی کی بات نہیں مانتا اور اپنے ڈھگوسلے چلائے ہوئے بھی اللہ کو دور رکھنے کی جگہ ہی نہیں ملی ہے. اور تم سارے پھر صوفی کہتے ہو ہیں مسلمان، ان کو کہو کچھ نہیں. یہ کہتا اپنے عقل احوا کر کیا خود نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں سوچتا ہے اپنی خواہش سے، اور پیغمبر کی بات نہیں مانتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین کیا. بہرحال یہ میں بتا رہا تھا کہ الفردوس کون سی جنت ہے. جنت الفردوس یہ عالم جنت ہے. اور اگر کوئی پوچھے جنت الفردوس کون سی جنت ہے تو بتا دو یہی رفیق اعلیٰ ہے اور یہی ارواح الانبیاء کا مستقر ہے اور یہی روح مصطفیٰ کا مستقر ہے. آپ کی روح مبارک بعد از وفات کسی جنت الفردوس میں ہے اور قیامت تک کسی جنت الفردوس میں رہے گی. آپ کا وجود اندر مدینہ کی قبر میں ہے اور آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے. اور یہی عقیدہ حق ہے کتاب و سنت کے دلائل کسی پر ہے. جنہوں نے یہ عقیدہ چھوڑا وہ خود پریشان ہے, خود پریشان ہے. کبھی کہتے ہیں روح جسم نہیں, کبھی کہتے ہیں تعلق ہے, کبھی کہتے ہیں جنت ادھر آ گئی کہاں سے, کبھی کہتے ہیں اللہ کو جگہ نہیں ملی, کبھی کچھ کبھی کچھ. اور جو بھی نبی کا فرمان یا خدا کا قرآن چھوڑتا ہے تو وہ سرگردان ہی رہتا ہے. ہاں بھائی, اب کتنا صاف نظریہ اور بالکل ستھرا عقیدہ. الذین یرثون الفردوس, وہ لوگ یرثون وارث ہوں گے الفردوس جنت الفردوس کے. ہاں بھائی, باقی فردوس کے لفظ پر بڑی بات ہے کہ یہ فردوس کیا ہے. تو مفسرین کو بھی اللہ جزائے خیر دے, کوئی لفظ آئے صحیح اس کو لغت کے خراج پہ چڑھاتے ہیں اور اس کو سیدھا کرتے ہیں. فردوس کہاں سے نکلا, کدھر آیا؟ یہ فردوس, یہ کوئی پتہ نہیں درخت ہے. فردوس کے انگور کی بیل کو نہیں کہتے. واہ, انگور کی بیل کو. خدا کے بندے, جب قرآن و سنت نے اس کا مفہوم متعین کر دیا ہے فردوس کا کہ یہ جنت کا حصہ ہے اور حال الجنہ ہے, تم اس میں اس کے انگور کی بیلوں میں اچھے بیٹھے ہو. اس کا بلانا مانا بھی بنتا ہے, بلانا. میں نے گفتگو اس لیے کرتی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جنت اور فردوس سے مراد کیا ہے. ہاں, تاکہ تفسیریں دیکھیں تو پھر انگور والی بیلوں میں نہ بیٹھے رہے. تو اللہ دینا یا سون الفردوس, جس لفظ کا مفہوم شریعت متعین کر دے وہاں لغت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لغت میں کس کو کہتے ہیں, اللہ جانے وہاں انگور زیادہ ہوں گے کیا ہے, لیکن ہمیں تو مرادی مراد اشارے سمجھنی چاہیے کہ فردوس سے مراد کیا ہے, چاہے انگور ہوں چاہے کھجور ہوں. یہ ہوں پیا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہوں پیا خالدون, فلقد خلقنا الانسان, دلیل آ گئی جی نفی صرف تصرف کے لیے دلائل عقلیہ کا بیان. اب پھر دلائل سورہ مومنون بالکل آسان ہے, اس میں کوئی آیت مشکل نہیں, اور تجرات زبردست انداز میں, اور مشرقین کی بےزتی بڑے عجیب انداز میں. صحیح رگڑا ہے انداز صورت کا کچھ اور ہے, لیکن اس میں کوئی مشکلات نہیں. اب ذرا بولتے آؤ اور چلتے بنو تاکہ یہ ابھی ختم ہو جائے. فلقد خلقنا الانسان, البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو. الانسان سے مراد جن سے انسان, الانسان سے مراد دو قول لکھے جن سے انسان یا حضرت آدم, حضرت آدم دونوں قول ہیں. ہاں, ابن عباس کا یہی ہے کہ کل انسان مراد ہے جن سے انسان. فلقد خلقنا الانسان, البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے الانسان انسان کو, جن سے انسان کو, من سلالت من تین, چنی ہوئی مٹی سے. سلالہ خلاصہ الشے, لباب الشے, سلالہ نچوڑ اور لباب اور خلاصہ. سلالت من تین, تین بھی خاص مٹی. سلالہ اس لیے کہا کہ حضرت آدم کا جس مٹی سے پتلا تیار ہوا وہ جن سے عرض کی مٹی کی ہر قسم کی نو کو وہاں پر اس میں سے مٹی لی گئی. جتنی زمین پر بجائے عرض پر مٹی کی اقسام ہیں اور متعدد ہیں, کہیں ریت ہے, کہیں پکی ہے, کہیں یہ مٹی اسلام آباد کوٹوہار والی مٹی ہے, کہیں ڈیرے والی مٹی ہے, کہیں خیبر پختونخوا والی مٹی ہے, کہیں اراسال ریگستان ہے, پھل والی مٹی ہے تو کہیں پتھریلی مٹی ہے. تو حضرت آدم کا جو پتلا تیار ہوا زمین کی مٹی کے سمجھو بات جتنی قسم کی اقسام تھی ان سب قسموں سے ذرا ذرا لیا گیا اور ایک خلاصہ تیار کیا گیا. اسی لیے اولاد آدم بھی رنگ برنگی ہے, اس کے بھی رنگ برنگی ہے, کیونکہ اصل آدم جس مٹی سے تیار ہوئی اس مٹی کے رنگ خواص تاثیرات ساری مختلف تھی. اور بجائے الف پر جتنی مٹی ہے ساری مٹی کی قسمیں ان کے ذرات ان کو کٹا کیا گیا, نتنا سلالہ سلالہ نچوڑ سلالہ خلاصہ نچوڑ نچوڑ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. تو زمین مٹی جہاں جتنی جو قسم ہے اس سے تھوڑا تھوڑا لیا گیا اور حضرت آدم کا پتلا تیار کیا گیا. سلالہ من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه پھر کیا ہم نے ان کو مانا نہیں ہوگا ذرا غور سے دیکھو ثم جعلناه پھر کیا ہم نے ان کو کس کو کس کو ترجمہ نہیں ہوگا جعلناه کس کو ہاں بولو کہ جہاں دو چیزیں معذور ہیں ایک تو بزا اور دوسرا جار حرف جار. اصل عبارت ہوگی ثم جعلناه کیا مطلب ثم جعلنا نسله من نطفة ثم جعلناه نسله من نطفة پھر ہم نے بنایا اس کی نسل کو نطفة سے اس نسل انسان کو نطفة من نطفة یہ اس کو کیا کہتے ہیں مجرور بنزل خافض خافض خافض کو جار کو گرا دیا جاتا ہے. جعلنا نسلہ من نطفہ پھر بنایا ہم نے اس کی نسل کو نطفہ سے جاری کیا فی قرار مکین بیچ جگہ مضبوط محفوظ کے قرار مکین ٹھہرنے کی محفوظ جگہ یعنی رہنے مادر اللہ نے ماں کا رہنے ایسا رکھا جو محفوظ بھی ہے اس سے ضائع بھی کوئی چیز نہیں ہوتی اور ہے بھی ضائع قرار قابل رہائش کے وہاں پر سارا انتظام بھی ہے. اب دوستو رہنے مادر میں بھی سارا انتظام ہے گلے گلے کا بھی اور آکسیجن کا بھی اور یعنی وہاں بچے کے رہنے کے قابل کوٹری کو بنا دیا ماں کے ریم کو. ورنہ سوچو ریم مادر میں سارا انتظام کیسے ہو گیا, وہ ساری آکسیجن جو اس کو مناسب ہے وہ بھی مل رہی ہے, خوراک کا انتظام بھی ہو رہا ہے, اس کا علاج بھی ہو رہا ہے بچے کا, وہاں پر علاج معالجہ بھی ہو رہا ہے, پوری ہسپتال بھی ہے, پورا خوراک کا سٹور بھی ہے اور سارے بجلی کا انتظام بھی وہاں ہے, گرانٹ شرانٹ بھی جاری ہے اور وہاں پر ہر چیز کا مناسب انتظام آسات بھی وہاں لگے ہیں اور جو بھی اس کی ضروریات ہے ساری ضرورت قرار وہ قابل ہے رہنے کے, مکمل نظام وہاں اس رہنے مادر میں اللہ نے رکھ دیا. اللہ فرماتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح ناس کا الفاظ کون ہوتا ہے, تم کنہیں کا الفاظ سمجھتے ہو, متصرف سمجھتے ہو, آج تیرا کمال دیکھو یہ فی قرار مکین. اب لوگوں کی زندگیاں تھپ گئی کسی تحقیق پر, بچہ کیسے آتا ہے اور قرآن دو لفظوں میں مسئلہ سمیٹ کے جا رہا ہے, تحقیقیں تم کرتے رہو وہاں رحم کی تحقیقیں ڈاکٹر اور یہ سائنسدان کرتے رہے اور یہ اپنے تجربات, لیکن قرآن کہتے ہیں سوچو یہ کرنے والا کون ہے, یہ تو الگ مسئلہ ہے کیسے کیسے ہوتا ہے یہ تم ساری زندگی سوچتے رہو, کتنا دیر میں ڈال لو کہ یہ سارے کمالات ہیں کس کے, ایسا قادر ہے کون. فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة چار ادوار انسانی کا ذکر ہوگا اور سات سٹیپ بیان کیے جائیں گے چار ادوار اور لکھے گئی ادوار اربع نہیں لکھا گئی ہونا تو چاہیے. اچھا چلو ابھی پڑھتے ہو خیر نکال لیتے ہیں. ثم خلقنا النطفة علقة ہاں ادھر یہ تو نیا میں سلاسہ لکھا ہے بزرگو ادوار اربع نہیں لکھا. اچھا خیر چپ کر کے بیٹھو دیکھو کسی اور کو پتہ نہ چل جائے. ثم خلقنا النطفة پھر پیدا کیا ہم نے نطفہ کو علاقہ تن علاقہ نطفہ یہ بھی خلاصہ الغنی کو کہتے ہیں جیسے سلالہ خلاصہ التین ہے اسی طرح نطفہ یہ خلاصہ المنی منی کا خلاصہ علاقہ تن پھر اس کو کر دیا ہم نے علاقہ جمع ہوا خون اخلقنا پھر پیدا کیا ہم نے العلاقہ کا مضغتن اس جمے ہوئے خون سے مضغتن جمائی ہوئی بوٹی کی طرح فخلقنا المضغۃ عظاما پھر پیدا کیا ہم نے مضغا کو عظاما عظام ہڈیوں والا فخلقنا المضغۃ پیدا کیا ہم نے مضغا کو عظام ہڈیوں والا ہڈیوں والا بنا دیا فکسونا العظام لحما پس پہنایا ہم نے سبحان اللہ العظام لحما ہڈیوں کو گوشت ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا. اب شروع کہاں سے کیا نطفہ ایک نمبر دو علاقہ نمبر تین مضغہ نمبر چار عظام اور نمبر پانچ پانچ کا سون الزام لاما ہڈیوں کے ڈھانچوں پہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اوپر گوشت کا گوشت چڑھ گیا. ثم انشأناه خلقا آخر پھر ہم نے پیدا کیا اس کو نئی مخلوق میں حالت ششم چھٹی حالت نئی مخلوق میں نیا مخلوق بنا دی. وہ نئی مخلوق کیا ہے روح پیے ابن عباس اس سے پہلے اس میں روح کوئی نہیں تھی صرف ڈھانچے کا ڈھانچہ تھا. ثم انشأناه بنفخ الروح عن ابن عباس المادرسی از ابن جریر اور ابن ابی حاتم یہ سارے بزرگ یہ ابن عباس کا دور نقل کرتے ہیں. بنفخ الروح روح پھونکنے کے ساتھ اب ایک نئی مخلوق میں آ گیا. پہلے سماد تھا حرکت کوئی نہیں تھی اب جب روح آ گئی چوتھے مہینے کے آخر میں روح پڑ گئی چوتھے مہینے کے آخر میں اب روح آنے کے بعد یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہلنے لگ گیا اور اس کے کبا دید سماد بعد یہ ساری مشینری حرکت میں آ گئی اور یہ انقلاب عظیم تھا. اس سے پہلے تو یہ بالکل دماغ ہے اور اس سے پہلے گائے کے بچے اور اس کے بچے میں کوئی فرق نہیں وہ بھی نطفہ علاقہ مضغہ عظام کسونا عظام علام وہ بھی اسی انہی مراحل سے گزر رہا تھا. انسان کا بچہ بھی انہی مراحل سے گزر رہا ہے ایک ہی طرح کے لوتڑے ہیں لیکن اس مقام پہ آ کر یہ تبدیلی آ گئی. ثم انشأناه ساری مخلوقات حیوانات سے یہ جدا ہو گیا کیونکہ روح آنے کے ساتھ نفس ناطقہ بھی آ گئی تمجید یعنی عقل کی بنیاد بھی رکھ دی گئی سوچ اور وچار کی بنیاد بھی آ گئی روح اپنے جمیع اوصاف کے ساتھ آئی. سننا روح کا اصل وقت ہے دیکھنا روح کا وقت ہے سوچنا روح کا وقت ہے اور روح کے آتے ہی ساری چیزیں بحال ہو گئی. اب فرمایا انشأناه خلقا آخر پہلے بھی پیدائش تھی نا اب نئی پیدائش میں آ گیا. نئی پیدائش سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی روح آنے سے انقلاب آیا ہے کہ نہیں آیا ہیں اب بہت بڑا انقلاب آیا ہے، بہت بڑا، اس لیے خلق آخر سے تعبیر کیا تبارک اللہ سبحان اللہ. قرآن جاتے جاتے درمیان سے مسئلہ سمجھا جاتا ہے، یہ تو انسان کی تخلیق کی بات تھی. اللہ فرماتے ہیں مسئلہ کیا نکلا، مسئلہ کیا نکلا، او نطفے کو دیکھو، نطفے کو ترقی دی، اللہ کا بنا، اللہ کا میں نما رکھی، مضغہ بنا، مضغہ میں نما رکھی، اس کو بڑھایا تو نظام بن گئے، ان میں ترقی دی، نما رکھی تو رام اوپر کر گیا اور سب کو ترقی دے کے روح لے آیا جہاں تک انسان ہوا. اب فرماتے ہیں کہ اب ذرا دیکھو نا فتبارک اللہ کس سے ثابت ہوا، برکتیں دینے والا صرف اللہ، برکتیں دینے والا صرف القرا کا تو انما برکت کا معنی ہوتا ہے بڑھانا. میں ہوں دیکھو نطفے سے جہاں تک کون بڑھا کے لے آیا، معلوم ہوتا ہے برکتیں دینے والا اور تھوڑی چیز کو بڑھا دینے والا یہ صرف اللہ ہے. آسان الخالقین، آسان الخالقین، بہت خوبصورت ہے سب نقشے بنانے والوں سے نقشے بنانے والا. یا خالقین مقدرین، میں نے بتا دیا خلق بے معنی الایجاد بھی ہے اور خلق بے معنی التصویر بھی ہے. یا خالق تصویر کے معنی میں ہے، مطلب ہے مصورین، تصویریں جو بڑی دیکھی ہیں، لیکن اس مصور کو دیکھو آپ سانو سب سے سونا مصور ہے، بہترین تصویر کھیتی ہے. ثم انکم بعد ذلك لمیتون، ثم انکم، پھر تم سارے کے سارے، قوم کا خطاب کس کو ہے؟ الانسان کو، اور الانسان پہلا آدم اور اس کی نسل، الانسان آدم اور اولاد آدم سب کو خطاب کیا. ثم انکم بعد ذلك، اے شاہ صاحب شاید تو بڑا پڑھتے تھے رحمت اللہ شاہ صاحب اور رحمت اللہ علیہ، اور کہتے دیکھو ثم انکم بعد ذلك لمیتون، ثم انکم بعد ذلك، پھر اس کے بعد تم سارے کے سارے لمیتون، میت بن جاؤ گے. سارے کے سارے کیا بن جاؤ گے؟ سارے کے سارے کیا بن جاؤ گے؟ میتون، میت بن جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامہ، پھر تم سارے کے سارے یوم القیامہ، قیامت کے دن تبعثون، زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. تبعثون، زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. تو مولویوں ہوش میں ہو یا نہیں ہو؟ ہاں، اب ذرا اس آیت کو دیکھو، قرآن کیا مراحل بیان کر رہا ہے، اور بات انبیاء غیر انبیاء سب کی ہے یا غیر انبیاء کی ہے؟ ہاں، اللہ نے کچھ عقل بھی دیا ہے، انصاف بھی دیا ہے. ایک آدمی تو ہوتا ہے ضدی انادی، ضد سے آدمی تباہ ہوتا ہے، اور قرآن کو کلام الہی سمجھ کے ماننا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں ملہ کی رعایت، پیر کی رعایت، پارٹی بازی اور کھڑے بندی اس کو چھوڑ کر ذرا خود دیانت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ اس آیت کو دیکھ لو کہ یہ آیت کیا تمام انبیاء غیر انبیاء سب کو شامل ہے یا نہیں ہے؟ شروع کس نے کیا؟ بلا قد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اس آدمی سے شروع کیا جو پہلا نبی ہے، حضرت آدم علیہ السلام. پھر اس کی نسل، جعلنا نسلہ من نطفہ، جتنے انبیاء آئے سارے انسان تھے اور آدم کی اولاد میں تھے. اللہ فرماتے ہیں اے آدم، اے اولاد آدم، انکم بعد ذلک لمیتون، اس دنیا والی زندگی کے بعد تم ہو جاؤ گے میتون. میت کہتے ہیں جس سے روح جدا ہو جائے، الخیت الموت انفقاد روح عن الجسد ظاہرا وباطنا. اور یہی معنی مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معرف القرآن میں کیا ہے, اور یہی معنی مولانا یونس گاندلوی نے علم الکلام میں کیا, علامہ حقانی نے تفسیر حقانی میں کیا, روح المعانی والا بزرگ خطیب شربینی امام رازی اور اسی طرح قرطبی والا ابن جریر والا سارے کہتے ہیں موت کا معنی ہوتا ہے انفقاد روح عن الجسد ظاہرا وباطنا. میت اور موت کا مطلب ہے روح جسم سے جدا ہو جائے, اور بات کا معنی موت کے بعد جب بات کا لفظ آئے, یہ قصص القرآن میں مولانا حفظ الرحمان انہوں نے بھی لکھا اور دیگر حضرات سب لغات والے بھی کہ بعد کا لفظ موت کے بعد آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنا, زندہ کرنا, زندہ کرنا. اور عقائد والے علماء لکھتے ہیں بعد کا معنی ہوتا ہے روح کو جسم کے اندر لوٹانا. بعد کا کیا معنی ہوتا ہے روح کو جسم کے اندر لوٹانا. تمام علماء عقائد نے بلباس و حقن اس پر یہی بات کی ہے کہ بات حق ہے. مطلب کیا ہے؟ اس جسم کے اندر روح کا اعادہ حق ہے. بات کا یہ معنی ہے روح ہی جسم میں آئے گی. اب ذرا دیکھنا ہے ہم کدھر ادھر ادھر بھی نہیں جاتے, الفاظ قرآن سے ہمارا استدلال ہے. فرمایا بات اس کے نبی غیر نبی سارے لخیتون سب کی روح جسم سے جدا ہو جائے گی, پھر ثم یہ جدا رہے گی. ثم لفتراقی ہے, یہ جدائی رہے گی, روح جسم سے جدا رہے گی. وہ بولوی یہ سن رہے ہو کہ نہیں؟ یہ جدائی ہونے کے بعد جدائی رہے گی, میت ہونے کے بعد میت رہیں گے, میت ہونے کے بعد میت رہیں گے. یہ ثم لے رہا ہے او جو مل کیا ماں بول صاحب دھوکا دیتے ہیں, ایسی ایسے پڑھتے ہیں جس میں موت کا ذکر ہے. موت تو ہم بھی مانتے ہیں, یا باپ والی پڑھتے ہیں باپ تو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن ہے درمیان والی حالت کا. ہاں ذرا دیکھ درمیان والی حالت بھی, درمیان والی حالت بیان کیا کر رہا ہے؟ ثم وہ جاگ رہے ہو نہیں جاگ رہے؟ ہاں ان کی جہازوں کا اندازہ بھی لگا کہ موت والی ایسے پیش نہ کرو, موت ہم بھی مانتے ہیں, اور بات والی ایسے پیش نہ کرو, بات ہم بھی مانتے ہیں. واہ واہ, تم حقیقت موت کے بھی منکر ہو اور بات کے بھی منکر ہو, لیکن چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں. موت اور بات تو درمیان والی حالت قرآن سے پوچھ لیتے ہیں, جہاں آیا ثم ثم سمجھتے ہو ثم کو؟ یہ ثم کیا بتا رہا ہے کہ درمیان والی قیامت تک والی حالت کون سی ہوگی؟ میت والی. یہ حالت کیا قیامت کا کون سا دور چلے گا؟ میت کا. یہ میت کا دور ہے. اور ثم انہ تم یوم القیامہ پھر قیامت کے دن تبعثون تمہاری روحوں کو جسموں کے اندر ڈالا جائے گا, واپس کیا جائے گا, پاس ہوگا. حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ جہاں جو ترجمہ لکھا ہے نا بیان القرآن, وہ ذرا دیکھ لو حضرت ثانوی کا ترجمہ, جو لفظی ترجمہ کیا حضرت ثانوی کہتے ہیں, اور بعد اس کے تم سب مر جاؤ گے اور قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. قیامت کے دن کیا کر کے؟ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. اب قرآن کا فیصلہ تو یہی ہے کہ میت ہو جاؤ گے, اور یہ آیت انبیاء کو بھی شامل, غیر انبیاء کو بھی شامل, نبی غیر نبی سب کا قانون, میتون میت ہو جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون پھر قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. تو سمجھو بات, قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. تو قرآن کیا حالت بیان کر رہا ہے؟ موت کے بعد روح واپس آئے گی. کب؟ یوم القیامہ, قیامت کے دن آئے گی. اب یہ نسکتی ہے اور بالکل اس میں ہمیں کسی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. الفاظ قرآن سے ہمارا یہ معنی اور یہ مفہوم اور یہ نظریہ الفاظ قرآن کو سامنے رکھو، کسی تفسیر کی ضرورت بھی نہیں، یہ نص قطعی قطعی و دلالت ہے، اور قطعی و دلالت کا انکار کفر ہوا کرتا ہے۔ لہذا اب اگر اس آیت کا کوئی مفہوم اور بنتا ہے، ہم کہتے ہیں بزرگوں کو پیش کرو، کوئی دوسرا مفہوم ہے بول رہا ہو، اور اگر 14 صدیوں میں اس کا ایک ہی معنی رہا ہو کہ میت ہو جاؤ گے اور میت ہونے کے بعد پھر قیامت کے دن زندہ کیا جاؤ گے، تو اس سے یہ بات بالکل واضح اور قطعیت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ روح کی جدائی رہے گی قیامت تک، خواہ نبی پہ موت ہو، ولی پہ ہو، شہید پہ ہو، جس پر بھی ہو، اس کی روح بدن سے جدا ہے، اور پھر روح واپس آئے گی قیامت کے دن یوم القیامہ۔ قیامت سے پہلے روح بدن میں نہیں، قرآن کا مسئلہ یہی ہے۔ اور جس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ مسئلہ چلے گا، یہ قرآن نے ایک مقام پہ بیان نہیں کیا، بار بار بیان کیا ہے، اور اس کے مد مقابل ایک روایت بھی نہیں جس کا یہ مطلب ہو کہ انبیاء کرام کی کفن کے بعد ارواح جسم میں آ جاتی ہے، جیسا ان خالیوں کا نظریہ ہے، ایک روایت بھی نہیں، اور ایک روایت بھی نہیں کہ روح کا جسم کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ انبیاء کرام قبر پہ آنے والوں کا سلام سنتے ہیں۔ ایک حدیث بھی نہیں، ایک روایت بھی نہیں، حدیث چھوڑو، اور وہ جو پیش کرتے ہیں سواد اور وہ تو کافر کے بارے میں، کافر کے بارے میں ابو داؤد کی وہ روایت سواد اور وہ کافر کی روح لوٹتی ہے، کافر۔ اور اگر نارا حیات النبی کا تکیہ نہ کرنا پورا عقیدہ بتا، کافر کی بھی لوٹ آتی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے حیات النبی پر، حیات انبیاء پر روایت پیش کی جا رہی ہے جو کافر کے بارے میں، تو سمجھو۔ اور وہ روایت بھی نہال ابن عامر بجتی پرلے درجے کا، ابو معاویہ مدلس، اور ابو معاویہ راوی کو ماسٹر محقق بخاری نے لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ رافضی خبیث تھا، خبیث قسم کا رافضی تھا، یہ تجلیات 70 میں، اور آمش مدلس، اور جہاں پر انعنا ہے، اور انعنا المدلس کا رابطہ مشہور ہے، محدثین کے آج کا اعتبار ہی نہیں، اور تحادیث کہیں ثابت نہیں، ابو معاویہ رافضی بطول اکاروی کے، اور مدلس